Гэта была тая музыка, якую я чуў шмат разоў, пад якую плакаў наш добры немец Гюнтер, калі вісеў у брызентавым гамаку. Яна называлася «Прэлюды», «Прэлюды ліста». Фінальная частка прэлюдаў, як я даведаўся пазней, суправаджала ўсе пераможныя зводкі вермахту з усходняга фронту. У мяне аматара гэтая музыка стала любімай, яна звязвала дзяцінства і маё дарослае захапленне нямецчыны. Потым аднойчы я нечакана пачуў яе ў гарадскім драмтэатры ў Гамбургу у п'есе Рольфа Хохута «Намеснік», а потым яшчэ адзін раз пры незвычайных абставінах у Баден-Бадэне. Вось пра што я хачу зараз расказаць. Было гэта на пачатку 1991 году, калі ўжо, будучы старшынём камісіі замежных справаў у Вярхоўным Савеце, я быў з неафіцыйным візітам разам з галоўным канструктарам БелАЗу, акадэмікам Высоцкім, на еўрапейскай выставе аўтамабільнай тэхнікі недалёка ад Штутгарту. Ён прывёз на выставу фотакасету з новай канструктарскай распрацоўкай аўтазаводу, якая называлася папулярным тады на захадзе словам «перестройка». Гэта быў звычайны аўтапоезд са здымным грузавым модулем. Сенсацыі там ён, на жаль, не зрабіў. Час нам дазваляў, і на уік-энд гаспадары павезлі нас на экскурсію ў Баден-Баден. Савецкія людзі звычайна ведаюць Баден-Баден з расійскай класічнай літаратуры, дзе вядомыя расійскія пісьменнікі бавілі час у казіно. Нам сказалі, што ў казіно ёсць акцыянер, які турыстам з Расіі робіць вялікія зніжкі і сам часта любіць сустракаць гасцей. Куратар нашай групы, з паходжання паляк, рашуча скіраваў нас у гэтае гасціннае казіно. У казіно ўсё зіхацела. Нас запусцілі і далі кожнаму 8 бясплатных жэтонаў. Мы наведалі толькі чырвоную залю. Аднак я хачу згадаць падрабязна толькі тое, што было на пачатку. Мяне найбольш уразілі туалеты, дзе ў мужчынскім пакоі палова сценкі была занятая рознымі гатункамі парфумы, а пры кожнай былі дадзены адпаведнікі пейзажу, паэтычнай імпрэсіі і музычнага аналягу. Напрыклад, парфума «Поўная кішэня» мела паэтычным адпаведнікам вершы ў стылі пастараль, пейзаж з дзеткамі на лужку і моцартаўскую мелодыю «Маленькая начная музыка». Па-нямецку тут жа было напісана, што ўсе гатункі парфумы маюць вельмі тонкі пах, і ў пакоі выключна моцная вентыляцыя, таму не трэба баяцца паказацца непрыстойна моцна напарфумленым. Акрамя таго, карыстальнік атрымае ў якасці сувеніру флякончык любімай парфумы. Гатункаў было некалькі. З левага краю была ўжо згаданая мною парфума з моцартаўскай мелодыяй. Сярэднія мяне менш заінтрыгавалі, бо тут я проста не знайшоў нічога знаёмага. Крайні правы флакон меў назву «Прэлюды», суправаджаўся вершамі шылераўскага кубка і пейзажам з горнай цяснінай. Я націснуў адпаведную пімпачку і падставіў твар пад лёгкае воблачка парфумы. Словамі паху не апішаш. Я тады яшчэ не чытаў парфуму Патрыка Зюскінда, але адчуў сапраўды нешта фантастычна лёгкакрылае. Яно трымала мяне адно імгненне і потым знікла. Нешта як бы засталося толькі на вуснах. Я папраўдзе чакаў, што пры націсканні пімпачкі аўтамат разам з воблачкам парфумы выкіне абісаны сувенірны флякончык, што я ўжо раней назіраў у падобных аўтаматах. Аднак гэтага не адбылося. Думаю, падманулі. У рэцэпцыі, дзе правіралі нашыя пашпарты, было трое. Мужчына ў форме паліцэйскага, малады хлопец-службовец ды імпазантны дагледжаны джэнтльмен гадоў 75. Калі да мяне дайшла чарга, элегантны джентльмен неяк паглядзеў на мяне незвычайна, ды перадаў мне ў рукі прыгожую каробачку з фарфумай, на якой была выява кубка і сталізаваны пад шкляныя разводы надпіс «Прэлюды». Пры гэтым ён сказаў: «Я ведаю, што вы пакарысталіся гэтым гатункам. Вы мой ганаровы госць. Гэта таксама моя любімая парфума. Я вас запрашаю ў музычны салон, дзе вы пачуеце яшчэ раз прэлюды ліста». Я слухаў са здзіўленнем, адкуль ён ведае, што я рабіў у мужчынскім пакоі. Няўжо там стаіць нейкая камера назірання? Ён працягваў: «Не здзіўляйцеся, я парфумер. Я чую самыя слабыя пахі». Паляк, які нас суправаджаў, перакладаў маім спадарожнікам, пра што мы гаворым па-нямецку. Яны дзівіліся і ўслых шкадавалі, што не пакарысталіся парфумай, бо таксама хацелі атрымаць сувенір. Яны проста думалі, што ўсё гэта платнае. Каб нешта выйграць, маім спадарожнікам параілі ставіць на чырвонае і чорнае, а я пайшоў з парфумерам у музычны салон. Спачатку мы паслухалі скарочаны варыянт прэлюдаў з поўным фіналам. Потым афіцыянт прынёс каньяк, і мы пачалі размову. Джэнтльмен распавёў, што ён да вайны пачаў вучобу ў кансерваторыі як скрыпач, потым быў прызваны на фронт. На вайне яго раніла ў смычковую руку, і ён не мог іграць на скрыпцы. Таму вывучыўся на парфумера-дызайнера пасля вайны. Ідэя з атракцыёнам у туалеце належыць яму. Ён не бедны, валодае часткай акцыяў у трох казіно, дзве з іх у Францыі. Зіму праводзіць звычайна ў Нямеччыне. Ён запытаўся, што мы за група, адкуль прыехалі. Калі я сказаў, што я з Беларусі, ён надзвычай ажывіўся і сказаў, што ў час вайны я быў там салдатам. У немцаў салдатам можна назваць і генерала, ну так прынята. Я, натуральна, прыгадаў гісторыю з немцам, які слухаў прэлюды ў гамаку. Ён неяк змяніўся ў твары і перапытаў, як завецца мая вёска. Я назваў. Ён ускочыў, папрасіў паказаць мой пашпарт. Потым трохі фальшывічы вымавіў назвы некалькіх знаёмых мне з дзяцінства вёсак. Бабейнішы, бабынічы, будкошына, будькаўшчына. І дадаў: «Солдат ін де генгемат дас вал іх». «Солдат у гамаку» – гэта быў я. Гэты джэнтльмен быў Гюнтер Штэфан, наш добры унтэр-афіцэр з таго далёкага 1944 году. Тады яму было 27, у Баден-Бадене на пачатку 91-га 74 гады. На развітанне ён падарыў мне картку ганаровага госця казіно на 91-й год з касетай жэтонаў. На падараваныя 8 я выйграў ці то 30, ці то 40 марак, не памятаю ўжо, тут жа у музычным салёне за маленькім гульнёвым сталом, ставячы на чырвонае і чорнае. Ну, фактычна, гэта такі беспройгрышны прыём. Справы не дазволілі мне яшчэ раз наведаць гэтае казіно. Разы два я віншаваў спадара Штэфана з калядамі. Ён таксама. Пасля прыйшоў адказ, што на 77-м годзе жыцця ён пакінуў гэты свет. Пра гэтую гісторыю я коротко расказваў на старонках спецыяльнага беларускага выпуску нямецкага часопісу «Восток» у 1995 годзе. Нарыс называўся «Сёння 50 гадоў таму» і быў прысвечаны 50-годдзю заканчэння Другой усясветнай вайны. Дзве паштоўкі ад Штэфана, візітоўка, сувенірная картка для развага наведання казіно некуды прапалі ў цеснай менскай кватэры. Магчыма, я іх выкінуў пры чарговай меланхалічнай рэвізіі папяровай гаспадаркі. Засталася адна нітачка з таго ўспаміну. Візітоўка з адрасам сімпатычнай немкі з Баден-Бадену, таксама з прозвішчам Штэфан, з якой я ехаў праз гэты гарадок у маршрутным таксі вясною 96-го года з Франкфурта на Майне ў Страсбург. У таксі мы былі толькі двое. Пабачыўшы на візітоўцы прозвішча Штэфан, ды яшчэ з Баден-Бадэну, я пацікавіўся, ці не сваячка яна Гюнтэра Штэфана, суўладальніка казіно, і расказаў дзіўную гісторыю. Аказалася, што не. Яна ні разу ў жыцці не была ў казіно і нічога такога пра спадара Штэфана і ягоныя парфумы не ведае. Тым не менш, яна паабяцала што-небудзь высветліць. На маё каляднае віншаванне яна адказала цёплым лістом, дзе пісала, што пакуль нічога цікавага не мае мне паведаміць. Болей мы з ёй не ліставаліся. Ліст ейны я захоўваю яшчэ таму, што там яна згадвае пра нашу дарожную размову. Яе вельмі замілаваў той факт, што ў нас бульбяныя жукі, па-нямецку «картофелькефер», называюцца «калярацкія». І напіша, што расказвае пра гэта ўсім сваім сяброўкам. Гэта так прыгожа, «Колорадо кефер». Пра жукоў мы загаварылі з нагоды летніх адпачынкаў, хто і як іх будзе праводзіць. Яна сказала, што паедзе ў Іспанію да сяброўкі. А я, што буду змагацца з калярацкімі жукамі на сваім ранчо ў Крыжоўцы, што за 19 кіламетраў ад майго фамільнага дома ў Менску.